taşlı gala, cıngımlı daşlı gala. Korkudan yar gelmeye, gözlerim yaşlı gala. Bu gala daşlı gala, cıngımlı daşlı gala. Korkudan yar gelmeye, gözlerim yaşlı gala. Üstü dolu kız olar, elgin dasmalın götür, ben götürsem söz olar. Bu gala daşlı gala, cıngımlı daşlı gala. Korkuram yar gelmeye, gözlerim yaşlı gala. Bu gala daşlı gala, cıngımlı daşlı gala. Korkuram yar gelmeye, gözlerim yaşlı gala.